بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کے مطالعہ کا نچوڑ کیا ہے؟ دل کی کتنی قسمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، والصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دل جو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، دل جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اس دل کی بنیادی طور پر تو تین قسمیں ہیں، مومن کا دل اور کافر کا دل اور منافق، فاسق، فاجر اور نافرمان کا دل. لیکن اگر قرآن مجید کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 دلوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ اکبر، یعنی قرآن مجید میں 20 قسم کے دلوں کا ذکر کیا گیا. ان میں 8 دل ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دل ہیں، اور 12 دل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے پسندیدہ دل نہیں ہیں. ایک دانشمند انسان کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان 20 دلوں کی کیفیات کو قرآن مجید نے کھول کے بیان کر دیا.